կարողանում ես տեսնել գեղեցիկը, ապա միայն նրա համար, որ գրում ես այդ գեղեցիկը քո ներսում, որովհետև աշխարհը նման է հայելու, որում յուրաքանչյուրը տեսնում է իր արտացոլումը։ Պաուլո Կոելյո։ Սիրով ողջունում ենք մեր հին ու նոր բոլոր ռադիոընկերներին։ Եթերում Խաչմերուկն է, ստուդիայում աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Նախ ծանոթանանք օրվա ծրագրի համարոտ տեսությանը։ Ֆրանսահայ բժիշկ Հայմետ բժշկական ընկերության նախագահ Ժան-Միշել Էքերյանը տեղեկացրել է, որ Արցախում օրթոպեդիկ վիրաբուժության զարգացման համար ծրագրում են նոր սարքավորումներ ներդնել։ Տեղեկացել է Վան Նովիկովը։ Մշակութային նորություններ կներկայացնի մեր աշխատակից Մարգարիտա Ղուշունցը։ Չայցելած պահն է միշտ առաջնորդում։ Այդպես է վերագրել իր խոսքը բանաստեղծ Ռոբերտ Եսայանը Վարդան Հակոբյանի «Անդրադարձի տեսիլներ» ժողովածուի մասին։ Այնևս ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Խաչմերուկ ծրագրի այս թողարկմանը։ Ստեփանակերտի մետաքսագործների թաղամասի պատմության ու խնդիրներին է անդրադարձել Քնար Բաբայանը։ Այսօր խոսքը սյուժեի կրկնությունը։ Պատմական հիշարժան տարեթվերին կանդրադառնանք օրացույցում։ Խաչմերուկի առաջին էջում ձեզ ենք ներկայացնում Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Ֆրանսիայի հայ բժիշկների միության անդամ Հայմետ բժշկական մարդասիրական ընկերության նախագահ Ժան-Միշել Էքերյանի արցախյան բարեգործական առաքելությունը 30-ամյա պատմություն ունի։ Ամենամյա պարբերական այցելությունների շրջանակում իր հետ ֆրանսահայ բժիշկն Արցախ է բերում բուժական նորագույն սարքավորումներ, դեղորայք, որոնք որպես նվիրատվություն տրամադրվում են հանրապետության տարբեր բուժհաստատություններին։ Օրերս Ժան-Միշել Էքերյանը հերթական այցով Արցախում էր, որի շրջանակում Արևիկ մանկական բուժմիավորումը համալրվեց ժամանակակից պահանջված սարքավորմամբ, իսկ հանրապետական բժշկական կենտրոնի ու ռուսկաբանական ծառայությունը մեկենասի շնորհիվ համալրվեց լապարոսկոպիկ սարքավորման նորագույն օպտիկայով։ Նախագահ Բակո Սահակյանի կողմից ընդունելության և պարգևատրման առողջությունից հետո բարերար Ժան-Միշել Էքերյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում նշեց, որ Արցախում առողջապահության բնագավառի զարգացմանը նպատակահողված իր ծրագրերը շարունակական են լինելու։ Մասնավորապես առաջիկայում օրթոպեդիկ վիրաբուժության ճյուղի նոր սարքավորումներով համալրումը նրա գործունեության նպատակակետերից է հանդիսանալու։ Խոսելով Արցախում բուժհաստատությունների եւ բժշկական մասնագիտական ներուժի առանձնահատկությունների մասին, Ժան-Միշել Էքերյանը նկատում է, որ արցախցի բժիշկները Հիպոկրատի երթմանը հավատարիմ առանձնահատուկ մարդկային մոտեցում են ցուցաբերում հիվանդների նկատմամբ, ինչն օրինակ զարգացած շատ երկրներում բացակայում է։ Իսկ դա ֆրանսահայ բժշկի կարծիքով ինքնին հարստություն է եւ առաջընթացի գրավական, ինչն Արցախում նկատելի է։ Շատ զգացված եմ, որովհետև ստանալով վաճական բարեբաշտի մեդալը բարգադրվում է, ինձ համար շատ մեծ բադիվ է։ Նախընտրելի է, որ այդպես շփում ունենանք, հանդիպում ունենանք։ Շատ զգացված եմ, որովհետև հիմա ASCII եղավ 30 տարի, որ գալիս եմ Արցախ, ասի 30 տարվա ընթացքին նույն գաղափարը ունեմ, գրնակ Երևագայել, թե ինչքան սիրում եմ Արցախը։ Իհարկե, մեր կոլեգաներուն հետ աշխատեցանք, նախարարներուն հետ աշխատեցանք, որպեսզի հասցնենք այս աստիճանին, որ ես շատ քոհ եմ իրենց մեջ, շատ հպարտ եմ, որ բոլոր կենտրոնները, բոլոր բուժկետները աշխատում են լավ, մեր կոլեգաները, ստեղի կոլեգաները շատ լավ աշխատում են, դահանդավոր են, ուշիմ, պետք է որ շարունակենք, որովհետև նորեն սարք է պետք, վերաբացվում է պետք, բայց այդ աստիճանին հասան ուշ, որ մեջ մտնավ մարդկայինությունը, մոտեցումը հիվանդներուն շատ լավն է, և չեն կրնարսել, որ մեծ տարբերություն մգա հարուստ երկիրներու հետ, որովհետև այդ պայմաններով ուղղակի հրաշք դրանում։ Արցախ կուկամ ես դարին 3 կամ 4 անգամ չհերիք էր մեկ անգամ կալ հարգավ, ուրեմն թիմա ավելի ավելացուցինք մեր հաճախությունը։ Մանկական հիվանդանոցի հետ միշտ գաբեր ունինք, որ դեվ բժիշկ ինքը առաջ գտնվեր հանրապետական հիվանդանոցի մեջ և գարիքներ, որ կա, միշտ ինձի հանցնում է։ Օջախներու մեջ մանավանդ գյուղը գրնան լալ ինտոքսիկացիաներ, վարարաններ են, որ գալիս է, և այդ ինտոքսիկացիաները պետք է շուտ ախտորոշվին, որպեսի շուտ բուժվին։ Այդ ձևի սարքեր բերածի անցյալ տարի և նոր սարքերի այս տարի որ օգտագործվին վիրահատարան եւ ծրագրված է որ ապակային օրթոպեդ վիրապուժական մագարտակը բարձրացնելու համար մենք հայտայտենք որոշ սարքեր, որ իրենք մեզ մեծ ապսպրել են։ Նշենք, որ Արցախի Հանրապետության նախագահ Պակո Սահակյանը երեկ ընդունել է Հայմետ բժշկական մարդասիրական ընկերության հիմնադիր ու նախագահ, բժիշկ անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ Ժան Միշել Եքերյանին եւ պարգեւատրել վաճական բարեպաշտ մեդալով։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Կամաց հերացել է իմ աչքի քունը, սիրտս մոլոր կարոտել է մեր գյուղի տունը, մեկ ուրիշ տեկել իմ տանը, տիրել է արդեն իմ ձեռքի տան կասարիցը, բերքն է հավաքել Հայաստան ջան, իմ օքի ջան, կարոտել եմ քո տակ օրերուն ջան, Հապաստան ջան, ինձ քեզնից տարան, մնացել եմ օտարափերում Տարապերու Կամաց կամաց հերանում է հուշերի սպունը Ու հոգուստ է ստիրանում է ոտարի տունը Վախենում եմ քո կարոտի շատ իմանա Սիրտս կանի քեզ տեսնելու Հույսս մարի ջան, Հայաստան ջան, իմ օքի ջան, կարոտել եմ քո ծուրտ օրերուն ջան, Հապաստան ջան, ինձ քեզնից տարան, մնացել եմ մոտարափերում Ամեն ինչ Ճակատագրերն են տարբերվող, բայց հայրենիք պաշտպանելիս դառնում ենք մի երկինք ու հող, անփորձանվախ հոգիներից հավաքվեցինք, բանակ դարձանք մեր անցյալի հերոսներից, ժառանգեցինք մի երազանք, երկիրը սեր է հող կյանք, թե գրվից չգամ ու կոմ պույրը չզգամ. Կներես դու ինձ մա քովորդուն, ես խաղաղ երկնքով կգամ տուն, թող գրկի քեզ ընկերաս հիմա, իմ կողմից թող ասի քեզ հիմա. Հինոներից միջև ներկա հիշողության կամուրջը կա, ախված դեմքեր սերուտ մենոր, որ էր կրիմ նոնի այսօր, կաս սերուկյակ որի ամար պիտի պայքարինի ամար, ձրկեր որ նոր են զենք պրնել, ուշկ ունենան ծաղիկ տանել, մահվան դեմքյակ առավել, թե կրվից չգան ու կոմպույն չզգան, արսուկներ ագլի տող հխտանակ սրպի, կներես դու ինձ մա քովորդուն, ես խաղաղ երկնքով կգամ տուն, թող գրկի քեզ ընկես հիմա, իմ կողմից թող ասի քեզ. Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե առաջարկում ենք լսել մշակութային լուրեր։ Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Արամեն Արամ Եղիազարյանը համերգային ծրագրով հունվարի 15-ից 22-ը հանդես է եկել Արցախում։ Երկիչը համերգներ է ունեցել Մարտունիում, Ճարտարում, Մարտակերտում, Հադրութում, Շուշիում, երկու անգամ Պաշտպանության բանակի Զորամասում եւ 3 անգամ էլ Ստեփանակերտում։ Արամեի խոսքով Արցախցի հանդիսատեսը տարբերվում է իր ջերմ վերաբերմունքով։ Ցավոք ժամանակը սուղ է եւ ես պետք է Արցախից գնամ, բայց չեմ կարող չասել, որ այստեղից հեռանում եմ դրական մեծ ռիսկեր ստացած։ Հպարտ եմ, որ այս Սուրբ Հողում ունեմ մեծ թվով երկրպագուներ։ Ինձ համար առանձնահատուկ էին Պաշտպանության բանակի զինվորների առաջ իմ ելույթները, ասել է Արամեն։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը փետրվարի 1-ին կղեկավարի Կորեայի կամերայի նվագախումբը։ Ինչպես հայտնեցին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հասարակայնության հետ կապերի բաժնից, համերգը կկայանա Սեուլի արվեստների կենտրոնի համերգասրահում։ Համերգային ծրագրում կհնչեն Էդվարդ Գրիգի, Պյոտր Չայկովսկու, Կեյկո Աբեյի ստեղծագործությունները։ Սա Սերգեյ Սմբատյանի եւ Կորեայի կամերայի նվագախմբի առաջին համագործակցությունը չէ։ Դիրիժորը եւ կոլեկտիվը համատեղ հանդես են եկել 2015 թվականի հունվարին, փետրվարին եւ նույն թվականի հոկտեմբերին Կորեայի կամերայի նվագախմբի 50-ամյակի նվիրված համաշխարհային շրջագայությունների շրջանակներում։ Իդեպ Սերգեյ Սմբատյանի եւ Կորեայի կամերայի նվագախմբի վերջին համերգը կայացել է դասական երաժշտության կատարման համար աշխարհի ամենահեղինակավոր հարթակներից մեկում՝ Նյու Յորքի Կարնեգի Հոլում։ Հայաստանի եւ Վրաստանի ավանդական խոհանոցները տարածաշրջանի մշակույթը հասկանալու լավագույն միջոցներ են, նման համոզմունք է հայտնել Forbes-ի հեղինակավոր բարբերականը Համտեսեք այս ավանդական ուտեստները Հայաստան եւ Վրաստան գաստրոտուրի ժամանակ վերնագրով հոդվածում։ Հոդվածագիրն անդրադարձ է կատարել երկու երկրների խոհանոցների ավանդական ճաշատեսակներին ու խմիչքներին։ Վրաստանի եւ Հայաստանի ճաշատեսակները տարածաշրջանի մշակույթը հասկանալու համար կատարյալ միջոցներ են։ Խոհարարական նման շրջագայությունը կլինի լավագույն տարբերակը ուսումնասիրելու տարածաշրջանը համեղ ոճով, ասված է հոդվածում։ Հոդվածագիրն հայկական ավանդական խոհանոցից առանձնացրել է հայկական ոճով պատրաստված խորովածը։ Նա նկատել է, որ խորովածը Հայաստանում նաև մեծ բիզնես է։ Նրանք համեմում ու շամփուրի վրա են շարում միսը, հաճախ խոզի, խորովում են եւ մատուցում ընտանեկան հավաքներին, նշված է նյութում։ Հոդվածագրի աչքից չի վրիպել նաև հայկական ավանդական կոնյակը։ Երևանի կոնյակի գործարանը 1887 թվականից սկսած թորում է Արարատ, օգտագործելով սպիտակ խաղող եւ աղբյուրի ջուր։ Այն արվում է ըստ ավանդական մեթոդի, որը ժամանակի ընթացքում անփոփոխ է մնացել։ Հեղինակն ընթերցողներին առաջարկել է նաև փոքրիկ շրջայց անցկացնել գործարանում, իհարկե անպայման համտեսելով կոնյակը։ Այնուհետև նա խորհուրդ է տվել այցելել նաև Արարատ թանգարան։ Հեղինակը վրացական խոհանոցից անդրադարձ է կատարել դե իհարկե վրացական ավանդական խաչապուրիին, գինուն։ Նա առաջարկել է այցելել վրացական հայտնի գինու գործարան, հասկանալու թե աշխարհի մյուս երկրների համեմատ վրացական գինին ինչպես է պատրաստվում ու շշալացվում։ Նա խրախուսել է վրացական գինու եւ բանդրի համադրությունը, որը հիանալի կլինի ճաշակել տեղական ֆերմաներից մեկում ընտանիքի հետ։ Թուրքիայում գործող Սուլեյման Դեմիրելի անվան համասարանի դասախոս Հայալ Գյուլեչը հայտարարել է, որ երկրի տարածքում գողացված մի շարք պատմական իրեր այժմ գտնվում են Լոնդոնի Վիկտորիայի եւ Ալբերտի թանգարանում, դրանց թվում են նաեւ Ստամբուլի հայկական կաթոլիկ եկեղեցուց գողացված որոշ իրեր։ Թուրք գիտնականը պնդել է, որ Լոնդոնյան թանգարանում ցուցադրված են նաև Օսմանյան կայսրության գլխավոր պալատը հանդիսացող Թոփքաթը ամրոցից ու տարբեր մզկիթներից անհետացած իրեր, թուրք հնագետների կողմից Բուրսայում եւ Տիգրանակերտում պեղված գտածոններ։ Ենթադրվում է, որ անհայտ անձինք գողացել եւ վաճառել են պատմական նշանակություն ունեցող իրերը, այնուհետեւ դրանք մի քանի անգամ վերավաճառել ու անհայտ ճանապարհով հասել են թանգարան։ Հայկական կաթոլիկ եկեղեցուց գողացված իրերի մասին գիտնականը մանրամասներ չի ներկայացրել։ Հայտնի չէ նաև, թե նշված իրերը երբ են գողացվել հայկական եկեղեցուց։ Հոլիվուդյան արտադրության Սև Հովազը դարձել է հեղինակավոր Օսկար մրցանակի լավագույն ֆիլմ անվանակարգում առաջադրված առաջին կոմիքսային ֆիլմը։ Լավագույն ֆիլմ անվանակարգում Սև Հովազի առաջադրումը բազմաթիվ կինոքննադատների, կինոոլորտի ներկայացուցիչների ու ֆիլմի երկրպագուների կարծիքով նշանակալի պահ է։ Արդեն 10 տարի է, ինչ Հոլիվուդում քննարկվում է սուպերհերոսների մասին ֆիլմեր Օսկարի լավագույն ֆիլմ անվանակարգում ընդգրկել-չընդգրկելու հարցը։ Շատերի կարծիքով կոմիքսային ֆիլմերը կարևորագույն անվանակարգում առաջադրելու համար կինոյի ճիշտ ժանր չէ։ Սակայն այժմ ավանդական ժանրի ֆիլմերը, պատմական, դրամատիկ, կենսագրական, մեսինջ փոխանցող, պետք է դիմանան սուպերհերոսների մասին ֆիլմերի հետ մրցակցությանը։ Հայտնի է, որ Սև Հովազը լավագույն ֆիլմ անվանակարգում մրցելու է Բոհեմյան Ռապսոդիա, Փոխնախագա, Ֆավորիտը, Աստղը ծնվել, Ռոմա եւ Կանաչ գիրք կինոնկարների հետ։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Ձմերի կավաչքը սարավ են սարի լանջին, մեկ էլ հանկարծ սիրտս տենչացին խենթանոշին, ձմերի սարավ սպիտակ սարի լանջին, մեկ էլ հանկար սիրտս տենչաց իմ խենթանուշի։ Կարնան անոշ ավուկով, կարնան երկով դու եկար, կայլով պարքով ու շուկով, խենթությունով խելագար, կարնան անոշ ավուկով, կարնան երկով դու եկար, կայլով պարքով ու շուկով, we'll be right back. Մադրությամբ շարունակում ենք օրվա աշխատանքը եթերում։ Խաչմերուկի հաջորդ էջում։ Չայցելած պահն է միշտ առաջնորդում։ Այսպես է վերագրել իր խոսքը բանաստեղծ Ռոբերտ Եսայանը Վարդան Հակոբյանի անդրադարձի տեսիլներ ժողովածուի մասին։ Վարդան Հակոբյանի անդրադարձի տեսիլներ ժողովածուն մի ուրույն ու անկրկնելի աշխարհ է բացում, ընդլայնելով բանաստեղծության հնարավորությունների դաշտը։ Անկրկնելի վիճակներով հաղորդակցվելով ժամանակի հետ, բանաստեղծն ավելի է ընդգծում բարերի բնավորությունները, որոնք բացահայտում են ոչ միայն զգացմունքների շիգացման պահին, այլև ողջ ստեղծագործության արարման ընթացքում։ Հաճախ էլ այնպես են միաձուլվում բանաստեղծության իրականությունն ու ընթացիկ կյանքը, որ թվում է, թե բանաստեղծությունն իրեն վերագտնում է մարդկային երևակայության սահմաններից դուրս։ Եվ դժվարանում ես որոշել, թե Վարդան Հակոբյանի պոեզիայում ինչպես են ագուցվում երազն ու իրականությունը, գույնն ու տեսարանը, սլացքն ու խորքը, օդն ու վարկյանը։ Միասին անցկացրած կյանքից կա մշտապես ներկամի վարկյան։ Երբ համբերում եմ մատների ջերմակը, ընդառաջ եմ գնում ծաղիկներին։ Խոսքը մեղմացված ճիչ է, խոստովանում է բանաստեղծը և շարունակում լսել բողբոջների մեղեդին։ Երբ ես դադարում եմ քեզ հիշելուց, չի նշանակում, թե քեզ էլ չեմ հիշում։ Առաջին հայացքից բառախաղի տպավորություն գործող այս տողը պարունակում է իր մեջ դրամատիկ լիցք, որը միանգամից բացահայտում է հերոսի հոգեբանական շերտերը։ Վարդան Հակոբյանի բանաստեղծական զգացողությունները մի որևէ գետի հանգելով չեն դադարում, այլ շարունակում են բախել անհայտի դռները, նրա պատկերն անկանխատեսելի տարածքների է միտվում։ Ես տանում եմ ինձ հետ մի բան, որ լույսի մեջ է և բռնել չի լինում։ Սակայն ինչքան էլ նրա բանաստեղծությունները ճանաչողության անընդգրկելի տարածքները անցնում, միևնույն է, ժամանակը պատ է, և ինքնաբախումը բանաստեղծի համար ոգու ձոն է ու անբեկելի ընթացք։ Մղվում ես միշտ դեպի առաջ ու չես հոգնում ոչ մի անգամ, և երբ արդեն հասկանում ես, որ հասնելը ձգտել է հենց, կորուսված է լինում սիրտդ, բայց թե որտեղ չես իմանում, հիմա ցավի հայելու մեջ նայում եմ ինձ ծանոթ դեմք է, ասես վաղուց տեսել եմ ես, բայց թե որտեղ չեմ իմանում։ Հոգին անընդհատ ձգտում է դեպի ճանաչման ու բացահայտման մերկության, բայց խորքը երազ է դառնում և իր թևերին հասունացնում սիրո երկինքներ։ Աստղը կճեղքեմ, քեզ կդնեմ աստղի մեջ, լույսը կճեղքեմ։ Բանաստեղծի ապրումները կերպավորվում են ոչ միայն ռիթմի հնարքներով, այլև հոգու անհանգիստ զիգզակների ջերմությամբ, ասինքն ոգու կրակով։ Այդ կրակը վարակիչ է և յուրօրինակ արտացոլումներով ամբողջացնում է հերոսի ապրումների կերպը, հոգու խոսքն ու ընդվզումները դարձնում լույսի շնչառություն։ Բարերը թափվում են խոտերի պես, ծաղիկների պես, տերևների պես ուզյունի, մազերիդ մեջ ոսկե արև ու ուսերիդ քնարավուն, գետնին մնում են նրանց հատիկ-հատիկ փշուրները, ու դու գնում ես կողքրտելով, ոչացնելով, ոչինչ անել հնարավոր չէ, քանի որ դու չես լսում արդեն, երբ լսում ես, քանի որ դու չես գալիս արդեն, երբ գալիս ես, քանի որ դու արդեն հեռանում ես, երբ հեռանում ես։ Հակադրության եղանակով շիկացնելով ապրումը, բանաստեղծը ոչ միայն չի խանգարում, այլև թողնում է, որ գործողությունը զարգանա ներքին հարայքների միջոցով, թափով բարերը համատելով խոտերի տերևների ու ձյունի հետ, ինքնին ստեղծում են սիրո ողբերգական վիճակ, որն ավելի ազդեցիկ է դառնում, երբ սիրած էակի մազերը բնորոշվում են ոսկե արև, իսկ ուսերը քնարավուն մագդիրներով։ Հակոբյանը չի փնտրում բանաստեղծական ձևեր ու չափեր, փնտրում է միայն ինքն իրեն արտահայտելու հնար, որն էլ իրականացվում է հոգու պորտկումների միջոցով։ Նրա կիրառած ազատ բանաստեղծության չափը համապատասխանում է հոգու դրամատիկ ռիթմին, որը բացառում է պարապ ու ամուլ տարածքների եւ ավելորդ բառամթերքի արգայությունը։ Իսկ երբ բարերը ստեղծագործության մեջ չափից ավելի դուրս շատ են ավելորդ թվում, նշանակում է ոգու հարստությունն է շեշտվում այդ ձևով, հատկապես որ սահմանազատված չէ բանաստեղծությունը կյանքից։ Երեխան վանքի պատով վազում է, վազելիս թևեր են բուսնում ուսերին, բուսնում է ժամանակ, նիզակը բռնում է ամուր, դողերն իրար հետ հաղորդակցում են ոչ միայն ասվածի իրականությամբ, այլև չասված մտքերի ու զգացմունքների հրեթևերով, ժամանակի անընգրկելի պաշարով ու լեռության անտեսանելի եզրերով։ Սրանք Վարդան Հակոբյանի ի վերուս տրված բանաստեղծական հնարքներն են, որոնք կիրառվում է վարպետորեն հայացքի ու ճաշակի բացառիկ տեսողությամբ։ Վարդան Հակոբյանը գրքի վերջաբանում գրել է Սերգեյ Սարինյանը. «Բարդ անհատականությունը եւ իր բանաստեղծությունն անընգրկելի»։ Նա իր ուրույն տաղաչափությամբ, պոետական իրաշխարով, բառի իր փիլիսոփայությամբ գայուն միարժեք է, որն անընդհատ նոր լիցքեր ու գույներ է ընդունում, փոխակերպվում է բնության երևույթների պես և ընթերցողին տալիս հոգու տեսիլների անսպառ լույսն ու անդրադարձները։ Վարդան Հակոբյան բանաստեղծը միշտ դժգոհ է ստեղծագործական գործընթացից, խռով եմ բառից, խոսքից խռով եմ, միշտ երազի ու կյանքի սահմանի վրա ու սահմանից դուրս, երևույթների անդրադարձի մեջ է ու անդրադարձից դուրս, որովհետև գիտի, որ դաշտը վրձնի ծայրին համակցումն է իրարամերժ գույների, ծաղիկների բազմազանությունն ընդգծում է յուրաքանչյուր գույնի հակասումը, ներդաշնակությանը, չափը անչափությանը, եւ բանաստեղծի ճանապարհը դրանով իսկ անհագ է, քանի որ չայցելած պահն է միշտ առաջնորդում։ ոգով 15 նանցը 50 ռոպե։ Շարունակում ենք մեր ծրագիրը։ Ստեփանակերտի մետաքսագործների թաղամասի պատմության ու խնդիրներին է անդրադարձել Քնար Բաբայանը։ Լսենք սյուժեի կրկնությունը։ Ստեփանակերտի ներկայիս մետաքսագործների թաղամասը ստեղծումից ի վեր մի քանի անվանում է փոխել, բայց առ այսօր բոլորն այն գիտեն որպես Զավացկոյի թաղ։ Թաղամասը մետաքսագործների է անվանվել, քանի որ բնակիչների մեծ մասը աշխատում էր ղար մետաքս կոմբինատում։ Նորա տատիկը երանությամբ է հիշում այդ տարիները։ Եմեր 12-ին տվալա մինգեր ժամի 5-ին է տվալ։ Այդ գդոգներին սեսը ժողովրդը դրանով ապրալն։ 1800 բամբորը, 1800 ընտանիքը, այն գդոգների տակ սնվալա ժիզնի ռադոսնի ապրալա։ Շատ սերավն լակ։ Ամալիա Մինասյանը մեծերից լսել է, որ ներկայիս թաղամասի տարածքի տեղը հատուկ են տներ էին ու անտար։ Իմ սկսուրսալի պատմալ, ասմավեր եկալ ընգստեղ 2 տոնա էիլել, ամը գեմզտը հողամասըն կերկալել, դաժը խուսցրալ էլ չնլի, վեր խեի կերկալել, վեր սարկալն կամանց ուրետա սկսալն սարկել է, ժամանակ այիլել, դաժը մինին տանը վեր հաշ չիլել, է մինին տանը լել չէ, ու հսցրալն, պերվին Զրուցակիցս իրենց թաղի կանանց հետ երկար տարիներ աշխատել է ղար մետաքս կոմբինատում։ Նա ասում է, որ թե թաղում, թե աշխատավայրում բոլորն ապրում էին մեկ մեծ համերաշխ ընտանիքի պես։ 40 տարի իրել եմ կաշու կոմբինատ, դա մին երջանիկ ընտանիք այլել, բոլորում եսին համերաշխ, եթե մինի սովածալել, տանա մին պին տարալնք կերալա, երկար տարի ապրալնք է Զավացկոյմը, ես մենք զարմանում ու վերը հինչի հետ էին օրինակ ժողովուրդը, ամեն հիշնել կա սերիմ կաբուտու մի քիչ պակասալա, երանի թա մեր էս ժողովուրդը նորը անդրադառնան են ժամանակ, բոլորը միասին սերալել, միշտ իրուրնը հետ մինչ ժամի 11-12-ը դուսկալեսին լյալ ստեղ զյուրությունելի, Զավացկոյը իլյալա կա գնի, մինա Ոսի փոխալը, բայց վեր մուկ տաքսի ինքնստում ասում տարեք Զավացկոյու։ Թաղի ժողովրդի համախմբվածությունը ավելի ամրացավ պատերազմի տարիներին։ Տիկին Սուսանան հիշում է, թե ինչպես ռմբակոծությունից հետո թաղի տղամարդիկ հավաքվեցին ու վերանորոգեցին փողոցի միակ խանութը։ Եվ ամեն տանից մինը փայտ, մինը ինչ վեր մինպեն, բերեն սարքեցին ժեշտի խանութ, սկսեցին տալոնով ապրանք բաժանելը։ Այն թվականին թաղկոմը, վաղունց ժաննան։ Հետո իլալա ծյուծյանիշկան, մենք էլ մանաս անդ բաբով, այդ իրեք կինը սաղ մետաքսագործներին, Տեր Գաբրելյանին, Թումանյանին, Մարտունը քչյուն, սաղ ընտանիքնին գիտայեսին, վեր շատ վաղտը սեսինա Սուսան, տրան 4 խոխաոն է, պեր տրան օգնինք, Էմինին օգնինք, շատ համերաշ թղամասնը։ Պատերազմի տարիներին կնան եք է, լող խվակվալն Սիմոնին պատվալմը, խաշիլն սարկալ, ամեն ինչ սարկալն, լող միասին։ Անդրադառնալով խնդիրներին զրուցակիցներից մեկը մյուսին լրացնելով պատմեցին ոչ թե անձնական, այլ հանրային խնդիրների մասին։ Տեր Գաբրելյանում 3 ընտանիք կա, 3 ընտանիքում 28 երեխա կա, 3 հատ բազմաերեխատար սեմյա կա, Տեր Գաբրելյան 10-ը մի հատ կնիկ կա 8 հատ խոխա ունի, բայց 8 հատ խոխան վիշ մինի կարմ չսածիկ տանե, դե 100 դրամ տա տանե, 100 դրամ տա պիլի հնարավոր չ, մեզ մեջ ժողովորդուք ստաս 3 ավտոբուսում փոխտամ ինչեր կյամը բալնիցա, այն փելակյաները գմախ կնա մնացած, ետը մոզում ասիմ, գմախ կետ, Արգատն է լող պեծա, երկ ոտ եկալն նկարալ կեծա։ Ուրես կորելու ու ինձ սողել տխում Այսօրը ծնվել են Դավիթ Հիլբերտը, գերմանացի մաթեմատիկոս, Իվան Գալամյանը, հայ նշանավոր ջութակահար, Կարպ Խաչվանքյանը, հայ դերասան, Ֆերդինանդ Արաքելյանը, հայ քանդակագործ, Ժոզե Մորինյո, պորտուգալացի նախնին ֆուտբոլիստ, մարզիչ, Իվան Ղալամյանը, 20-րդ դարի անվանի ջութակահար, մեթոդիստ, Անուշավան Սահակյանը, ազատ ոչի ըմշամարտի խորհրդային եւ հայ մարզիկ, Հայաստանի կրկնակի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոն, ԽՍՀՄ սպորտի վարպետ, Հայաստանի միջազգային կարգի սպորտի վարպետ, Հրաչյա Պետիկյանը, խորհրդային եւ հայ հրաձիկ, Եվրոպայի բազմակի չեմպիոն, աշխարհի քարակե եւ օլիմպիական չեմպիոն, ԽՍՀՄ սպորտի վաստակավոր վարպետ։ Նախատեսել ենք այսքանը։ Այժմ խոսափողը փոխանցում ենք Սերյան Կարապետյանին։ Կհանդիպենք վաղը մեր ավանդական ժամի։